بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 31 في كتاب النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، يحضره بعض الكمل من الأموات ويكونون في الصفوف مع الصف مع الأحياء ويتميزون بثلاثة أمور إلى آخره. Wow, ci affaireu yeralti bi alayhi assalam ndax da nañ ko gis ginnaw ñu gene aduna ci walu gogol la wax ba leg di wax ci ahlu diwan di leen melal ne kuy wedd ne yeralti assalam di nañ ko gis te nelawu c'est parce que da nga xamul maqam arif billahi ah te gisoo seeni mbir té xamulo manam li nga xamné mom moy li aju ci walu diwanu salih mom ñu ci teunk yo xamné ci ibris lako jëlé cheikh ahmed ibn mubarak rahimahullah nga xamné day net waxam mu taxalé ko ci serignum cheikh abdou aziz ibn mas'ud ad-dabba radiyallahu ta'ala légui kon muy wax ci seenu melo manam muy wax ci diwan bi wax na li nga xamne mom mo aju ci cadre bi ci ni ñu toge et cetera yoy leg inshallah dañu wara gis li nga xamne mom mo aju ci walu manam ñu continue description mu ne mono yahduru dana ko teew baadul kumal len ci ñu man ni min al amwat ci way genn adna yi wayakunu dañu dañu nek fi suhuf ci sapay mal ahya'i and ak way dundu manam kon ñi nga xamne ñoom ñoo genn aduna te ñu bokkon ci ñu mat sekk ci ñu mag ni ci ñoon dañ fay di ci yow me ñoon bu ñu ñewé ñoon bu ñu ñewé dañuy mel manam dañuy nek ci biir sappe ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi dundu duñu nek ño xamne dañuy beru ñu tegg leen fe naan ñe yeen comme da ngeen genn aduna bo leen bokko leen ci mbir mi toge leen ne tok leen ci ginnaw kesse ngeen tok di deglu affaire bi demé non donc dañuy nek ci biir ñan ci biir ñi dundu muna way ni ñi wayatama yasuna dañu ragneeku bi salafati umurun ci ñett bi dama am ñet caractéristiques yo xamantene ñoom ñoo leen di ragné ahad wa bu ñëk bi benn bi moy anna moy ne li wër moy zayyuhum seenu melon seenu solen non ni ñu solo ni ñu mel non la yatabaddalu du soppeku bi khilaf ci wute nak zayyil hayy manam cholin ak melokanu ki dundu hayati ak taxawaya manam ni mu boko taxawé posture bi muy yo cette silhouette bi ñoom ki dundu mom day soppeku leug leug bu ñëwé sol lu wéx leug leug mu ñëw sol lu bleu leug leug mu sol lu chocolat et cetera da nga xam tamit kon voilà alors que ñom bu ñëwé ni ñu melon rek ni ñu gënné aduna ni ñu solo non non lañu mel sen posture tam non lay mel leug muy gëna expliquer affaire bobu mune fa maratan leug leug yahluqu dana wat sha'ruhu kawaram karaw wa maratan leg leg yu jaddilu mu yesal sawbo yerem wa hakaza niki nonu manam non la mbir mi demé manam ci mbolam lepp lo xamné luy feñ la manam port vestimentaire la wala apparence la et cetera day soppé leg leg mu wat karaw gi leg leg mu sol sop yerem et cetera ma question fi de waaw ahara buñu paré da fa melni question go xalat nako mais may bay bay ben fer inshallah fa amwan dal al mota aji fatuni man ki gen aduna fala tatabaddalu mom du soppe ko halatuhum sen hal fa iza ra'aita so gise fi diwan ci diwan ba an rajulan amna fa waji wo xamne mom yaangi deg ala zayin mi ngi ci melokan bo xamne la ci cholen melokan no xamne la tatabaddal du soppe ko fa'lam nga xamne anno nak mom minal mawta mi ngi bok ci ñu genn aduna ka an kemni tarahu nga gis ko makhluq ash-sha'r mu nek ko xamantene makhluq ash-sha'r dafa makhluq ku ñu ku watu ash-sha'r karawam wala yambutu te du saxlo ñor ko sha'run ak karaw fa'lam nga xamne anno nak waajoju li wër bo ala tilka ci bobule al-halat hal melo melo kan mata ci la genn aduna wa in ra'ayta bu fekete da gis ashara karaw gi ala ra'si ci kaw bob bi ala halihi mi ngi ci xalam namu nek rek la nek la yazidu du yok wala yanqusu du wagne ko wala yakhlaqatu def ko wat tamit abadan du watu fa'lam nga xamne annahu koku mayitun dafa genn aduna wa annahu tal wer bor moy koka mata dafa genn aduna dafa de ala tilkal halat ci bobu la xal manama sal sa ka sa wala manam moy bo gisee nit ko xamne karaw gi du yok karaw gi du wagne ko du watu et cetera tout temps nim toll lay toll da ngay xamni ki ni la genné aduna legui waaw salat bi lan la wax da nga wax na nek dafa am bo xolé diwan nit ñi buñ fay dem mën nañu nek ak yow di waxtaan ci jotaay bi passé ño xamni dañuy nek yow di waxtaan waye seen jëm waaw seen ruh mo fay nek waaw legui man lima comprendre moy kon ruh bi fay nek mom day copier sa jëm voilà lool moy li nga xamné comme ci alamul khayal manam moy alamul misal tam manam boy nalaw digeent da ngay gis sa jëm en fait sa jëm ji copier ci sa ruh yow en fait sa jëm yow sa jëm bi copier la manam comme takandere la ni ci sa ruh d'accord non sa takandere ni mi mel gis nga xam nga day copier sa jëm ni mi mel bo solé lu reuy mu sol lu reuy bo solé et cetera en fait sa jëm bi nak takandeer la ci sa ruh ci aduna bi ni voilà d'accord sa ruh mom moy takandeer ci borom bi subhanahu wa ta'ala d'accord voilà légui manam moy mir'at al-mu'min mir'atul mu'min moy mira manam moy wala borom subhanahu wa ta'ala yow setu nga ci mom borom yow nit motax yalla dafa bind nit ci melo manam inna allaha khalaqa adama ala suratihi rek ko bind ci jëm ci melo manam yow copy nga ci manam setu nga ci borom bi manam tak ndeeram nga wala manam moy melo yi nga xamantene mo nek ci mom manam ak turum yi ak yoy la rang yow nit légi nak mais à un moindre degré lola tax da nga wara aju ci tour yoy da nga wara aju ci tour yoy pas en tant que dama koy melo comme buñ né borom bi moy ki xam yow même boy sa ko xam xam bay xam jappal né da ngay aju ci mborom manam yow da nga rire déjà lolou moy sa melo en tant que jam mais da ngay aju ci ki xam niki nonu su fekente né da nga manam ba paré lepp loy bu fekente né borom bi par exemple dafa yaat yeurmalé yow nga am melo bobu di yaatu yeurmale nek ku meuna yeuramaté ni jappal ne da nga nek ku wutu borom bi subhanahu wa ta'ala ci melo yeurmale gogo manam seto yo seto nga manam image am nga manam ci parti bo fofu lañ ko waxe mais pas ci parti wu physique tekki wu physique bi mais ci melo yi lay tekki sifatam am sifa ci sifa yi la mais tout juste zat bi ndax azatul ilahiyya han mom munazzahatu wala muqaddas denga an kulli shay wala wala mom jëm borom subhanahu wa ta'ala dafa set sel den wute lepp lo xamantene mbir la bu meuna do yayi deug sauf que legui mu dess ce ruh yow ce jëm motax boy jënt da ngay jënt ki ngay gënt muy daw di dem di delu ci et cetera jëm la mais sa ruh la en fait mais jëm la voilà pourtant yow la di wala gënt na ma sol yëru bu mel ni nek feulé di daw te yaangi ci kaw lal bi ni mais yaangi gis sa bop benen image di dem di def ji la net xam nga lolu manam moy wala fofu tamit lolu la tamit manam kuy dund mom moy am yenn melo yu soppé ko tout ça même ruham da nga gis ruham day am ay ruh en fait ruh yi boko xolé ci côté wu le fait que ñu nek lepp manam djugé ci borom bi subhanahu wa ta'ala lool ñom ñoo ci nuro mais sauf que ni ñi amé ay tajalliyat par rapport ak borom subhanahu wa ta'ala manam ñen nis borom bi di manifester wo ci ñom di def ci ñom yenn melo yi yenn ki yek yoyu ak possibilité biñ koy mëna yano ak ñak ko man fofu nak la ñi wuté fofu ñom dañ fa wuté wuté gu reuy sax ndax ruhu yenenti yalla sallallahu alaihi wasallam nuro ak ruhu ñu dul arifine voilà ruh arif ni nuro wala ruh ki nga xamne mom walu simple ruh walu simple nuro wala ruh ñi nga xamne ñom ay amut manam ci awam yi lañ manam ci le commode des mortels parmi les musulmans ruh ñoñu nuro wala ruh yéféri et cetera légui nak sa jëm effectivement day roy hein da fay day manam jëm ji jëlé buy feñ tamit comme sa ruh la te yow sa ruh ak sa yaram buñu takaliko en fait takali parce que buñu takaliko da ngay lan da ngay dé takaliko dude voilà lol la motax tout temps day feñ fofu tamit wa ñoom tamit day feñ fofu ci ñoom d'accord donc manam ce coupe dal mo fa nek voilà mo fa nek yow ni nga nekké ni ni ni exactement ni mom non la fay nek non la fay nekké d'accord mais sauf que yow ce jëm ju mat seuk mo fay nek d'accord malgré le fait que mu nek benen monde voilà mo am voile bu fa dox yow ce coupe bi mo fay exactement mo fay nek lool mom motax par exemple tay ku bok ci diwar bi même bu xamul ben way bu fay nek ni xamul tourum xamul ci yom ni mais xamna ko ci touru ko dox bu ko gisé fi dina xamné ki kat ki dina koy di gis ci diwan dina xamné waaji lay di gis ci diwan bi d'accord wa ndax melo bi melo ndax limi melo day ndax day am day nek feulé tamé d'accord ci jëna deng kon bu ñëk bi ci melo ñi ñi xamé wé ñi genn aduna ñu fa nek ci nga xamé tamit né du n'importe qui mo fay ñëw di fa nek même ni guen addo te bokon ci diwan bi te amna ben affaire gis nga bu am solo la ci wa ahlu diwan cheikh abdass da bakh wara dara mune leg leg ñom ñi dañuy faral bi wuté leg leg ñu wuté ci ben masala bu ñu wuté ci ben question ni dañuy comme genre guignou lañuy def leg dañuy xajalo ci ñaari parti ni après buñ xajalo ligue buñu genre ngiño ni buñ ko defé ki nek ci deug groupe bobu ñom dañ fi dess mais ñi ci dess ñepp dañuy dé ndax wa ñi joom ci question ñi joomone ñom ñepp dañuy dé lool mo lay won né la fatkhu yoy fatkhul akbar bobu du la ubbil buntu nga xam lepp parce que su doon lool la duñu joom parce que dañuy gis lepp ni mu nekk mais le fait que ñu joom mo lay wone ba am ñu ci dé mo lay wone ha ñi ci joom non ba am ñu ci dé mo lay wone affaire bi amna ay limite lool na fa en réalité bo xamé lool fatkhu en réalité du loyu gis nga so xamé deug réalité fatkhu and ak limi tourank parce que comme nim ko waxe mbir yi fat lepp dafa tourank dafa kiyamal leg leg sax nit ki ñu wutal ñu leg leg ñu defal fatfu nit ku ñu gën am fatfu te ki ko gën amuko wa gisoon nañ ko ci chapitre bi doon wax ne moy 21 ak 22 moy yi doon wax ne ay kashfu ye fatfu ye ay talib bi gis gënul talbi bi ñu gis parfois sax ki dul gis moko gën ki am cash fu yeek yoyu ki ko amul sax parfois moko upp moko gën motax et cetera manam yoyep da ngay def sa objectif rek yalla borom subhanahu wa ta'ala rek nak sa objectif parce que yi yoyep en réalité du ayu jagle la mais al maziyatu la taqdi al afdaliyya qa'ida bob deng ak jagne du waral lan ak geureul ak geureul ma c'est pas parce que ki dafa am particularité bi que ni mo geun kiko amul leg leg ki geun ah leg leg ki geun am ñak am particularité yo xamanteni ñu ko geun dañ ko am lool tamit gisoon nañ ko ci yakana chapitre yo lo legui kon li lu am solo moy affaireu te leg leg nit fa am fatu comme niñ ko gisé nit am fatu ba paré dem nek chrétien wala juif ndax da fatu wala mo am fatu do hein wala ñu mel non et cetera motax nit ki yalla mën na ko yëkëti maqama yu kawé kawé kawé kawé kawé kawé kawé té duko dox fatu mais bula maye maarifa joxna la lepp moy al fahm comme serigne wax al fahm dal huul maarifa jeexna fahm gog deg bob moy maarifa moy xam ya wala bula yalla maye lo gis ko ci mom mu feñ ci lepp lo gis ni mu feño ci affaire bob gis ci ay melom han bula yalla defal lolu moy na la limi moy jeexna mayna la maarifa ngay comprendre ci mom sa borom subhanahu wa ta'ala buy wax ak yow day wax ak yow d'abord a travers lepp sans mu wax manam sans mu am lu mu wax mais a travers lu ne nga ko ci gis di jangé ci mom a travers lu ne nga gis ci ay melom gis ci magayam gis ci nimu ci feñe et cetera gis nimuy waxe ak yow nimu lay jangale bopam nimu lay feño a travers lu ne lolou mom boko mané xam diko xam ba pare mu perpétuel ci yow lolou moy arif hada huwa al ma'rif wala hadi hi al ma'rifa li moy lan al ma'rifa jeex motax kunuzi buñ ko faré kunuzi suñ ko faré inshallah ñum tombu jëk bi rek jëk mu jëk suñ ko faré képp ko xamantene jël nga maana yoy nga jim ko tak japp ko diko dund ba dem ba dund ko moy maaref legi nak mu dess fatu mu nek benen affaire bo xam tane deug la fatu de yobbu nit ci maarefa mais mën na bañu gën ci ku ne mën na bañu gën ci ku ne a moins que serigne bi xamne mo gën ci yow mu ñaanal la ko ñaan amul Hein? Ah, c'est vrai. Comme nous sommes en train de faire. Il y a un jour, il y a un commentaire. Il y a un commentaire. Ah, c'est vrai. Voilà. Est-ce que. Il y a un ami. Kon lool moy différence bi am ci lool motax legui ñi genn aduna ci ñom wa diwan mom ta yele cheikh bi da doon wax naan wa diwan bi ñi ngi wut ay ay membre ñi ngi recruter Allahu akbar ah we la xawna da xawna da xawna da adiss na abou fré un an et demi après C'est... Appel à la candidature. Ah oui. Ah. Mais il faut que les gens puissent avoir une place. En fait, si vous vous proposez, souvent, il y a une chance pour eux qui ne se font pas. Vous pouvez vous proposer. Parfois, on va proposer après. Souvent, on va proposer une dossier. Après, Rijal Gaye va venir. Moi, je vais vous dire que c'est moy ñi fa bok ci diwan bi ño xamantene ñom ay inspecteur la ñom képp kuñ fa proposer ñom ñoy jël dossier bi dem séti ji dem wër xol ba xam yow mat nga liñ la bëgg jox wala rôle manam tek la ci poste bi wala wala dit ba xam mat nga bokk ci wala buñu xolé sa xol lenn nek fa loolu yalla lenen loolu yalla nek fa bëgg aduna surtout buñ la jël motax fofu dafa strict ku bëgg ku motax fexel ba yalla ba bëgg yalla yalla rek nek sa djublu way nek sa objectif len lu ci nek nga ci wut yalla lool mo maarefa kon ce qui veut dire que nit ki bu amul maarefa gogou du mëna dem ci diwan wa bu ñëwé dañuy ñëw xol te yow ñom bu ñëwé do leen gis amna ap serigne bo xamantene dañ ka narono jël waye dañ ko ñew ci fiñ ko daane la moy dañ ko gis muy fofu def ben photo ni bo xamantene daf ci doon def ay manière gay mabal ko ay grimace ni xam nga rek moy di genre dosé gay mabal ko condition de différencier entre race et ethnie xamane bokk wax ko fa bokk du gëm yoy mukk mënu fa bokk liko gëm dede la ay kalaawiyé tribuyé xébaaté ndir ngir ne ki askan sang lool mom foko gisé xamane waji bokk parce que dañ la dul jël bu ñëwé gis ci loolu ci yow sa xol dañ lay mabal dëg nak nit mën nañ ko fa proposer souvent buñ koy proposer par exemple wa kenn moy ñëw gis manam en fait nit ñi ñoom duñ ñëw rek dem jëri ji kenn indi lool mom motax souvent ñu moy fokk nga am ku bokk fofu ku la jappalé système de coopération voilà il faut nga am ku bokk fofu ku la jappalé ko xamne mo naan ah ki kat tawarka la gis nañ ni ah mom day ku bax la ku gor gor lu la jambar la gis nañ ci mom melok mbax ak cielati yaangi deg gis nañ ni sop na yenente bi bu bax sallalahu alayhi wasallam legui nak il faut mu am digal yenente bi sallalahu alayhi wasallam pour proposer ko lool tamit fokk mu am ko bu ñaané digal yenente bi nak sallalahu alayhi wasallam pour mu yobbu ko wala parfa yenente sallalahu alayhi wasallam mokoy proposer ah ñew ni waji ne proposer diw moy ñew ne ki yow proposer diw bu proposer ko ñoo ni mom bu dé yent bi la mom sallalahu alayhi wasallam day fekk xamna ni ki toute façon buñ ko proposer affaire bi day jall mais su fekkante ne ñom ñoo ñew ñaan digal tout ça buñ proposer ko bu ñewé proposer ko c'est pas obligatoirement que ni affaire waji day jall exemple ko wa parce que ñom bu ñewé dañuy def test bi xol est-ce que waji matna am na jikko yi am na melo yi am nga dara bañ wala han am nga dara di refuser ki fofu non wala yakaramu han nomination bo lol dinañ ko yob kenn muy bañ amandou ko wala na ci na non nan dem kay ne ko mo jël ci mané la nan dem ne ko ko ñëmé non mais nak xamna nit buñ bu fay dem ba fa wara yegg nak et puis tamit da ngay xam kivin mo ni mo parce que honneur la tamit en même temps deug la ki la responsabilité mais honneur la en même temps mo ma ah oui ñu jëlé geng de nga ñu yobbu ko la mais sinon avant kenn bu fa dem non rek ñew rek ñu gaay dama bëgg dem de dem fa ñu jappalé deug une question là mon day di wone ban période la commencé est-ce que yonent bi sallalahu alayhi wasallam mi dundu amon non mom la wax en fait première caractéristique diwan bi deug deug deug mi ngi amé bi Seydina Hassan radiyallahu anhu bi mu bañé bi mu renoncer ñu bayyi khilafa zahir bi ñu jox ko khilafa batin bi mais bi mu commencé am régulièrement ñu tek ko mu nek diwan deug après ki bi la Cheikh Abdes daba mi ngi wax ci ki bi radiyallahu ci Ibriss bi voilà mi ngi wax né après siècle bobu 3 premier siècle voilà ci la commencé voilà légui hein kon fofu mom voilà légui nak lool du nak intérêt manam am relation ak nitu yalla yi am ki ba fa nek ci yoon bi rek parce que ñom mënul la gis bëggal leen seen bop té ñom souvent di leen la jappalé dinañ la faral bi dinañ la copté et cetera mais bo fa sé ba am dossier am nga chance ñu jëlat la même buñ la war dalé ci ki bu jëk bi l'essentiel rek moy nang fa am dossier voilà parce que de temps en temps mu dañuy xolaat dossier bobu dem ñu wat mu nañ classer dossier bi ñu def révision du dossier voilà ñu ubbi wat dossier bi buñ ko réviser gis na né bon voilà légui ça va voilà ñu jëm la d'accord l'essentiel dal moy nang fa am dossier quoi voilà comme Seigne Abbas do netal voilà radiyallahu anhu té li note sama ndiot moy né mom la ci jëmi bopum parce que limu wax daf ni koku xaritam la won tahar bob xaritam la won té mom la fa nekkon xaritam ci louga té dañu serigne bi louga la dëkk voilà té mom la fa daan ser ci louga mom la fa nekkon xaritam d'ailleurs même ga ki wu ndik lo yaakar na la tuddu sen ki bobu ziar bobu après tam xarit bi wolu tam xal ci suba ko lolou moko indi moone ta moone ko won sa yaay tahar dafa bokon ci diwan bi serene nitu yalla bu wen nar la won ni bo xamne xaritam la won da ka dan set ci sax lugat niko amna ben ki niko sa mu ne ko dan ko mom bi yaay ngeene adna ba lay gis ko munako sa yaay dang ko gënt ci buñu tam xarate ci guddigi ba ci ëlëk manam guddi tam xar bi nonu ci ëlëk voilà guddi gogo jëm ëlëk ci ding ko gënt assurance da na la feñ ci guddi gogo mu gënt yaayam tam ñu ko waxa après nak mu gis ko ni mu sélé tout ça ba ben jour munam mo serigne bi laaj lolo tax mo serigne bi lugal la dekk bo man ma japp ne man vraiment mom dama japp ne mom la mo mën de nek kenen ku dul mom sauf que nak daf koy wax manam pour laqato ko dafa wax ne ab serigne bu nek fi ci lugal nangam xam nga lolo voilà mais serigne bi muna dafa gis ta nek mom gis ko ni mu selle non munoko yow dama ragal na ci walu yi bok ci diwan bi nga bok tahar niko waw deug la ci ñooñu la bok munoko wa yeen seen diwan bobu numu deme munoko amnañu ko bu amnañu kilifa na nga expliquer ko la munoko legi ku fa bëgg bok nak est-ce que nit mën na jek rek ñew ñu proposer ko fa mu nek khutbu te musu fa won bok muné munoko dedet munako si lolou man na nek mais nak lolou dafa rar entre parenthèses nenako lolou man na nek mais lolou dafa rar parce que cheikh bi amna ben jour mu nan ma cheikh salahuddin radiyallahu anhu bimu yagge bimu nekke ci diwan bi jamono bu yagga la fa bokkon du legui nek parce que diwan bi nit ce rar nga bagn fa yagg lol ba pare nek khutbu c'est très rare nit du fa bañ fa yagg nek te do xudbu mais tahar bi lim wax moy nit ki mën na lan bañ fa nek sax ñu dem jël ji ko rek indi mu nek xudbu lool mën na ne ñu dem def ko mu ñew nek légui mu ne ko légui kon yow bu xudbu bi bu fi joggé ki nek xudbu ni parce que xudba ni tamit c'est très rare tamit nit ki nek fa ba par yagg fa souvent ay heure sax la koy don parfois parfois beus la koy don parfois ñetti fan parfois ay wèr parfois ben at mais c'est rare nit nek ko ay 3 ans 4 ans jëm kaw c'est très rare nit bu nek ko mu zaman ni ci jamono joy lolou dafa rare jamono ji yag et ji su nek ko bu zaman pendant 1 heure de temps par exemple day day wala day day parce que wa de non coup bu mom kenn dou la folé c'est à vie après c'est à vie légui biñ ko lajé biñ ko légui mëna ko légui kon proposer no buma wa community bu seen coup bu vie fi bu fi djugé rek proposer mëna ko wa baxna inshallah dana ko def néna ñu tém ben jamono ñu xawa nek jamono ju xawa yag ni muna ko wa yow serigne man lama la waxon manam ci ñu tassé wa ni ci zahir muna ko lama la waxon fekk proposer nuko avant ba am xew xew bu fa xew xew mom dina ko indi muna ko mais wa lama la waxon dang ca nekul wala lan la muna ko si fok nak ñu waxtan parce que bang mako waxe non dama ko baye xel parce que bu ko bu guéné aduna lu mu gaw fokk ñu dajé ci sasi session extraordinaire comme ñu koy wax ci sasi pour fal benen khutba pour tek benen khutba bu bess mais dañu gaw def ko biñ ko défé gaw rek mo fatelu ko lang mo waxon rek ma gaw proposer ne fal len diw c'est hein kokou day ku bax la kokou ni wo melo yima gis ci mom nangam wax taggu ko gay ni eccé nañ daw gaw ñu dem mais comme ñom rijalu gayb lañ bu ñuy ñew do len gis ñu ñew duggu ci ba paré description bi mu jox sax motax mo gëna fofu parce que mom la fa kërëm mel non hein lu ga bu mu ñewé mu né bi mu ñewé dañu ndik ci jakkay gis ndeysaan mag ni ci jakkay bi ñu gis leen ñu and ak yar ñu dem ci jigen ni gis leen tabarakallah ñu yar leen ci diine ñu dem ci xalé yi gis alquran ji tabarakallah lepp rafet xam nga bo xolé yi ñuy wax yeuf sa da ngay yegg ne ki mom bopam lay wax mu ne lepp rafet tabarakallah ñepp ñom ñepp ñu contane ni manam ne ñi ngay ni ki ñi jël ci tabarakallah neena ñu ñew legi nak ba ci mom jëbi lañu rëdd rek gis ah be se be reggen rek ñepp ñu fex daw ñepp ñu daw tassaro mi ba kenn tagul sa morom ndax dañu am kers ñu ñepp dañu am kers daw mais bi ñu tassé waxé ñoom ñepp ñu yeddal seen bop kenn ku ne yedd sa bop ni ki nga xamantene mos han waxuma la di nek khutba waye yelowul sax muy ñew suñu place bi di fi bok nga xamantene mi ngi jang li ga du jang mu lolu mo bon mais le fait que mu diko jang ngir di ci am benen intérêt bu bokut ak yalla allah lolu mom motax ki nga xamne yalla rek nekul ci xol bi ngeen bëgg mu ne fi ku yalla rek ñurul do fi nek min nga fi indi waxuma la nga na ñu lay indi pour nga nek fi khutba bi légi dal xam nga lan ñu nak ñu fal kenen mu ne neena ma ngi am kersa tahar mu ngi am kersa comme mo ko proposé won wala waay neena mu waxtaan ak mo après neena nak ndeysane serigne ba mujju tuub gu sel momit am kersa lool ci lool da di tuub gu sel ak yoyu nonu ba jëmmi jamono sax ba légui sax alhamdullilah légui mom ci bok na ci mujju na bok sax ci wa diwan bi wala ben ko hein ah de on salihina gis nga salihina rek ñoo fay na ah salihina rek ñoo fay mais bu mu ki mën na le proposer après nga dem nga ki bo ñewé buñ et puis tamit bon ku yalla bëgg nga bok ci dina la dindi ci yow li tax bo do fa mëna bok deng kon lolu mom moy lan premier critère ñi dé non lañ leen di xamé moy duñu changer sen posture sen malokan duñu changer yépp ñu mel non du changer comme señ bi waaw ñu wara comprendre fi benen ki bi moy bu nekké par exemple parce que xam nga nit bu génné aduna dañ koy sang def ko ki et tout ça ça veut dire que ni mu teuddé ci la leçon li de mort voilà yéré yu mu solo voilà ak nam yéré bobu lay démé voilà mom lay dé voilà d'accord manam mo lol tamit day tek lé né roh bi dafa takko ak yaram bi manam yaram bi li ni ni takandé la ci roh bi parce que lol mom moy tax comme roh bi moy dem mo fay né roh bobu bu fékénté né dafa yor exactement buñ ko xolé ni mi feñé moy critère ni mu génné aduna nonu manam ni mu mujjé takaliko ak yaram bi ni mujjé takko ak yaram bi d'accord non la deng wa wax deng mu ne sami ha an moy né la taqawdu rot maahum du xew maam and ak ñom mushawaratun ak waxtane manam ak ay consultation di waxtan ak ñom fi umuril ahya'i ci mbiru ñuy dund li anno ndax li wër wor moy ne la tasarrufa det ciopandiko lohum ñel leen fiha ci mbiru ñuy dund waqat te fek te deug intaqalo taxo nak fi alamin ci aduna ak mayitin ñi deñi de fi alamin ci aduna ak akhar kenen fenen fi ghayatul mubayanati ci day wute manam ak takaliko li alamil ahya'i ñeel aduna ñi dundu kon ñom bokku na ci seeni naw moy duñu waxtane abadan mbiru lan ñi dundu manam ñoo so la sello bu ñek kon ci diwan fo fek buñu amé ben sujet buñu soulever te am ñu ci wara wax ni lañuy wax ñom duñ wax mukk ci lu aju ci affaire ñi dé ñi dund ci mbiru ñi dé rek lañuy wax parce que comme ñom da no bok ci aduna bobu non ñu dé ni té khutbu bi mo yilif ñepp aduna yépp ki khutbu bi mo leen di yilif donc sëriñ bi ñi dé fofu tamit comme ni ñi administrer monde bi monde bobu dañ ko dañ koy administrer aussi dafa am tamit ñukoy gérer ñi nekk fofu genn voilà bok ci diwan bi di gérer lool wa di gérer ñoon d'accord mais ñooñu moy ñu mag nga mag te mat ci walu yu ñeuk yi genn aduna d'accord ñoom ñoo ci bok lenn ci ñoom du ñepp sax ci ñoom mais lenn ci ñoom ñi ñu tan tamit ci seen biir pour ñu mën di continuer di ñew ci diwan bu neeg yaangi deg wa innama la am bada denga wa innama la am bada ko taqaw dana xew dana rot ma am and ak ñom al mushawar di waxtane ak ñom di len di diso wala diso ak ñom fi umuri ci mbiru alamul amwati aduna ñi de ñom ci lolu la ñom dal ci lolu rek lay waxtane ñom bu wax diso ñom ci lenen donte cheikh mom neena amna leg leg nit ki mën nay intervenir ci localité yi mu nekkone avant manam leg leg yenn ci mu daldi wax ne def leen nangam ak joy voilà té la né sax manam même cheikh Aladji Abdou Aziz radiyallahu anhu ba légui mom day ñew ci diwan bi da fay wax té dañ ko fa rouss nak voilà nga xamantene souvent lu mu faral bi wax laat ni intervention bu mu faral def non dañ koy nangul Voilà. Du waxtane ci mbiru ñi dund du ci am mom du ci intéressant man bu ñëw bu sujet bo xamantene ñi dund rek la concerner mom da ngay gis du ci wax du ci am du ci intéressé wu du ci wax kenn du ci diso mom kenn du ne ko sa way lo wax ci lool salisu a ñettel bi anna moy de zatul mayit jëmmik aji genn aduna deeng nga la villa de kerlo la ha la ha ñeel ko fa iza bu fekete na awqafa taxawna taxawla almaytu aji genn aduna baynaka sa digeunte wo bayna shams ak jant bi sa digënté ak digënté yow ak jant bi fa naka liki yow la tara do gis la ko ñël ko zillan ak ker do ko gisal ker d'accord do am ker am amu takader waaw tay bu ñewon taxaw sa digënté ak jant bi wala ben lumière ni do ko gisal takader Allah ina pa do ko voilà deng wa sirruhu te mbotu mbir moma annahu nako mom kat yahduru day tew bi zati ci jemi ruhihi ruham la du tewé bi zati ci jemum alfaniyati bay aji genn bay aji jeex at turabiyati bay ko dik suuf manam kon mom jemu bi mi ñewé jemu ruham la du len jemu bi nga xamantene mom moy bi mu bo xamantene day dafa am souf ni wala yoy en fait da nga xamne wa diwan bi tamit ay catégorie la dafa am ño xamantene bu ñuy ñew dina ko expliquer tamit dañuy ñew ak seen jëm gi nga xamne manam physiquement dañuy ñew dañ fay dem nek fa am ño xamantene dañuy am ay jëm yu wuté manam buñu togué ni seen jëm même bu dé seen ruh mo fay né bu mat manam jëm ju mat bi mais jëm joju jëm manam day batay ruh day and ak seen ruh manam day am connection ak seen ruh deug manam seen ruh day am connection ak benn jëm bu nek fofu alors que bu fekkenté ni ki génn aduna la mom jëm bi mu fay néké du am jëm manam ruham rek ka fay né du am jëm bu mu fa nékkalé deng am ño xamne tay par exemple buñu démé diwan ni buñu togué ni ba heureu diwan jot fokk dañuy genn dem doto leen gissati physiquement mënatuñu fé nek parce que ñom bénn jëm rek lañ am amuñu jëm yu bari am ño xamantene buñ fay dem jëm yu bari la ñu yor donc yow mën nañu nek yow fi di waxtaan ak yow nek ak yow ngeen nek ci lu nek fekk ñom ngeen di ki c'est Mais il y a une absence. Ci ben moktal mune effectivement cheikh bi wax na len lol nenen am na ño xamantene da nga ñuy absent mais ñun ma fa taxal kunuzi la ñom ño am fitu ñen bon absent ak yoy nek ñu ñul ñoo ñëmé wuñu absent mais lañ lek sax da ngay gis xam nga lek nek heure diwan day jot bi gis sheriff bi di waxtaan ak yow ci wala muy ci da nga xamné wala wala mu nek gaay comme guddou mel la tan xadri gaw wala mu nekkon ak ñoom tout ça te fek di wana nga di won pop di won ba nga ci ahmed ismaïl di wax man ñu leer bu xadri bi ñu ngi ci ci musique bi mu ngi ci mom leer go xamné ci jëm mu ko gis wa leer bu yëm c'est mu dafa leer nañu si ah xolal lol tel ki amna ben jour mi ni ci Facebook bi non mais mu di ma wax ki ma tontu ko mu tontu wat ma ci heure bo heure di wat ni la hein c'est même cheikh bi leg ni ñuy waxtan ci ki Skype bi non fek heure bo heure di wat la mais ñuy waxtan wala leg sax mu wo ma ni fek heure mom woni heure di wat la mais ni waxat mais en même temps mom mi ngi fofu le resa dama yimo ah si le fait que le fait que si parfois ça dama fek yow nga tudd si legui deng mune wa zatu ruhi jëmmi ruh nak haqiqatan no khafi khafifatan dafa woyof la saqila disut wa shaffafa manam moy dafa yarax la kasifa nekulu fat fatul jëm roox non la mel dafa motax ma roox dafa nek motax ñu naan roox ne jawharul laqif manam ak ganjar la go xamne man substance la bo xamne laqif moy dafa sew on laqif bu ko gaay degge te ñu yaakar sen ku la ah laqif moy dafa sew dafa voilà subtil voilà dafa subtil voilà yaangi degge muna qala borom ibris neena cheikh ahmed ibn mubarak qala waxna serigne bi cheikh abdass dabah radiyallahu anhu gormallahu yalla anu jumam muna wakam bari wana maratan yon wo xamne azhabu damay dem ila diwan ci diwan ba awwala bok ila majma'an ci mbolo wa min majami' ala ci mbolo awliya wali xam nga afet moy li nga do la c'est que diwan ba leg leg dafa am diwan leg leg mu am lo xamantene manam wali yi leg leg dañuy tassé fenn té même manam wa diwan ñom ci seen bop wa diwan ñom ci seen bop daf ci am ño xamantene comme par exemple aqtab yi ak wakil bi ñoo leg leg mu am yenn grande décision yi yo xamne dañuy dem dajé fiñu tuddé ardu sumsum fa lañu nekk di waxtane yenn affaire yi yenn grande décision yi comprendre voilà leg leg tamit manam leg leg day am ay quelques petits groupes yoy ñoon même ci bir diwan bi lañu bok non mais dañuy am yenn décision yu mag comme par exemple xam nga bo xolé diwan bi dafa am nuja ba yi dañu nek tamit am groupe nuqaba yi am sen groupe ñom ñep ci diwan bi lañu bok raqmi yu ne am nañ sen groupe am nañu et cetera manam mafatihul kunuz aqtab yi et cetera ñom ñep dañu am sen ay groupe ci bir diwan donc ñom parfa tam yeleen di concerner dañ koy mën dañ fay dañuy dajé di ci waxtaan yaangu ding voilà même leg leg sax cheikh bi neena même ñom ñi sax leg leg am ñi nga xamantene ñom ñoy membre diwan bi té ñu nek ay tidiane ni leg leg dañuy dajé pour jël yenn grande décision yi ñom tam seen bir yenn affaire yo xamne dañ ko wara wax ki ni pour ñoo doko ñew indi ko ci diwan bi ba comme ay conseil de sécurité xam au lieu ki wa groupe bi yepp ñoo dajé dédé dafa am rek ñoo xam voilà ñi ñoo voilà j'ai huit wala j'ai ñu tassé waxtaan seen waxtaan pour doga ñew voilà tek ko et cetera yoy yepp ñu dafa am seen bir donc wa manam bokut ak comme li nga doon wax nan leg leg comme moy meun nañu comprendre comme ay diwani dañu bari lolou waxu ci xam seulement amna luñu tuddé diwanu tidiane tamit diwan tidiane lolou tamit existé na mais bobu diwan par rapport ak diwan bi bobu batin la bi moy zahir bobu batin la bobu nak ñi nga xamné ñom ñoy ponkali ci seen biir ñoo ñoo fay nek motax leg leg nit mën na am place ci diwanu salaxé na té do am place ci diwanu tidiane gëna ki mo gëna strict encore waaw mo gëna kawé bobu sax mo gëna kawé mom bobu mo gëna kawé mais est-ce que bobu kenn nit mën na fa nek té du nek ci bi waaw nit mën na nek ci diwanu tidiane té du nek ci diwanu salaxé na mais am place ci diwanu tidiane mo gëna jafé am place ci diwanu salaxé na même Cheikh Idriss Al Iraqi radiyallahu anhu mo jité won ñaari diwan yépp hein motax ko kéma na kérok bi ndeur wosi fa ba ma na la man ak yow bokku ñu li ñuy ré lool la mom la doon xalat nak Cheikh Idriss Al Iraqi radiyallahu anhu tawarakallah surtout que ni mu nek won ko xamne reference la won ci presque ci aduna bi monde ci jande ñam nekkon delu way bu mak borom xam xam yépp fonkon ko même ni ci zahir ni sax ba pare mu nek ku kemané ci côté bu né non voilà même shérif bi c'est mom tamit mom mo jité ñaari diwan yop même diwan tidiane kon khalifatul batin bi mo koy jité voilà ko ki nek diwan tidiane nak moy khalifatul batin mom mo koy jité alors que diwan sanexé nami kok mën nako baña jité mais bu fekke yow ya qutbu zaman nek khalifatul batin ya jitu ñaari diwan yef même cheikh bi mom ci ñaari diwan yef mi ngi ci bok bi diwan tidiane mom lan mo sen fonction voilà c'est le tarikha bi rek lañuy dédé da bon waaw c'est à dire que dinañu topato affaire tarikha bi mais yenn affaire yu important yi ci diwan salihina tam ñom dañuy tassé manam ñom seen diwan da fay décide dafa nek fu décisionnel da fay décisionnel seen décision yi ñi jël day am poids bu reuy ci diwan salihina même sauf que amna ci seen biir ño xamantene ay inspecteur la am ño xamantene ay avocat la am ño xamantene ay médecin lañ ay chirurgien lañ ci seen biir ño wala moy ñi nga xamantene par exemple buñu xolé kenn ci ñom ni bu gisé ko xamantene par exemple dafa soxla ku ko défar ubi xol bi am yum ci def et cetera tout ça té ci walu spirituellement mu faible wala yoy ñom ñoy def opération bi ñoy ñokoy opérer moy da defar ko motax leg mën nañ la baña mën nga leen baña xam ci zahir fekk ñom buñ la gisé ngay gor gor lo yoyoo té amulo sëriñ bu lay suivre ak yoy non ñom par exemple mën nañ ñew ci baati mi suivre la nek ci sëriñ du la ko xam wala té do ko xam waaw ñu di lay topoto parfois nak ñu feñu la ba xam la ba nga xam leen ni ñu di la topoto fekk ñom dañoo bok fofu motax ñu lay defar ñu di ci nga gis sa évolution gaaw bek ñom ñoy def ñom la ñoy lay def opération yow da nga am serigne te su serigne nek mom manam khutbu diwan salihin wa ba pare nek khutbu tidiane lool kay moy sa affaire bax na ma faaw yaay de Allah legi inspecteur yi ñom ñoy sét ben way bo xamné ñom comme par exemple ku yor ay yenn kayfiyat amna ku bo yor ay yenn kayfiyat yi ni wala yenn ijaza yi wala yenn ki diko fowé manam djël affaireu tariqa bi ni nga koy fowé diko comme diko commercialiser wala yoy ak yoyu mel non wala lepp lo xamné da ngay trahir règle tariqa bi yoy ñom nak ñom ñoy ñom ñolay ñom ñoy inspecter affaire yoy yeb pour sanctionner pour nangou li nga yoro nak yoy deugra manam boot yek yeb dañ koy nangou kayfiyé yoy dañ koy yar ni mais sirru bi ci nek dañ koy jël avocat yi nak ñom dañuy sét par exemple lan la waji def ci lu jaadu lu mu def lu ki et cetera ñu di lay défendre ak yoy quoi mais nak cheikh bi nak dafa mel ci ñooñu la bok fofu avocat waaw parce que amna ben bok sal bi mo doon nekk lu ben jour mais dafa am kenn ci gaay yi nana ben jour dañoo dugg ci ben groupe rek mu commencé critiquer mu commencé casse waxna leen ba tayi ndialo baxul bay leen li ngeen di def man kuy and ak man du ndialo waxna la man gis nga défendre na ba tayi wala dina wala gaay ku len nara ki bëgg na ñu leen go xamantene dañ leen bëgg dégrader ma di leen défendre ba tay ma ngi waja tay nak ci défense bi ki nangam wax yoy na neena meen mu ne comme man parce que mom day tax ko mom bu baax mu ne comme man ak cheikh bi ñoo dëkk ay ki dañ man xamna limi wax xamna tamit ñi ñuy wax ñu wala ñu nekké parce que effectivement daf ci am ci biir mbolo mi ko xamne lol yoy do donc mom la don djunjou nonou quoi li pour ne dako défendre ko bu baax pour ñu bañ ko dégrader pour ñu bañu nangou kiwum ci tariikha bi ñu bañ ko rik ñu bañ ko lan dok ci tarikh tabi si si ñom ci seen bir tamit amna lool mais wala yoy tamit ñom am nañ ko deng kon ñom néna mom lan waaw néna kon bari non na lu muy dem ci diwan wala bok ci mbolo ci pour dajé fu dajé walu yi non waqat deug deug talaat fekk na mu fenk ashamsu jant bi fa iza ra'awni buñu ma gisé min ba'idin ci ci lu sori istaqbaluni dañ may deugmal fa arahu ma gis len bi ayni ra'si ci sama beut ma sama beuti bop wi mutamayizina ñu nek ñuy ragneeku haza ke bi dhillin mu am ker wa haza kenen ki la dhilla lahu amul ker la dhilla det ker lahu diko ñew deeng mu xamne kon ki amna ker ki amul ker ke dundut muna wal amwatu way de ñi de nak al hadiruna way tew fi diwan ci diwan bi yanziluna dañuy wacc ilayhi jëm ci mom mo am ci diwan bi lañuy wacc mais minal barzakh dañuy joge ci barzakh du wacc yatiruna dañuy naw tayran ak naw bi tayrani ruhi ci naw ruh ñom ci ruh lañuy ñewé wacc naw fa iza qarrabu buñu jégué min mawdhi'i ci bërepp diwan bi naxwi ci lu tollok masafatan ak dox ma ben distance ben amna ben distance bo xamna nazalu ci lañuy wacc nak ila arab jëm ci suufsi wa masaw ñu dox ala arajulihim ci ala arjulihim ak seen tank ila an yasalu mbete ñu jokku ñu yeksi ila diwan ci diwan bi ta adduban ngir teggin gi ñi amal ahya and ñi dundu wa khawfan ak ragal ñu ragal min ci ñom ak ragal giñ leen ragal ak yoy motax dañuy am teggin par rapport ñi dundu parce que ñi dundu ñi ñoy gëna for ño am doole bi d'ailleurs khutbu bi ci seen biir lay nekk etc donc ñu rag ki parce que tamit dafa am hiérarchie dafa am ñu upp doole am ño xamantene voilà teggin gogu ñi am ak ñom ak ragal gogu etc motax bu ñuy démé ba jégé ci duñu wacc nak dox ak seen tank ngi am teggal tay naw dañuy naw jugé ci barzakh di wacc d'accord mais buñu excé ba ci diwan bi après dañuy wacc nak dox voilà ngir téggé buñu jégué amna ben distance buñu yexé ci lañuy wacc nak atterrir après ñu doko dox yes dang muna qala neena wa kaza niki non rijalul ghaib moy goori kumpay ñoo ci wa diwan bi tam lañ bok ñu tuddé len rijalul khayb d'ailleurs ñom ñoy def ki bobu inspection ñoy ñoo ñoo lo iza zara bu ziyare baadum len ñom baadan la ci dess koy nool yor bu yaji wuré diké bi sayri ci tuk ci daw di ci tukki ci naaw ruhi ruham fa iza qarraba bu jégué min bawdae ci bërebum ta addaba day tégginu wa am sha mu doxal zaatahu hein jëmum as-saqilatu bu dis bi moy jëm yaramam mi ni ñom non lañuy def buñu dé ziaranté pa buñu démé pour inspecter yo buñu dé ziaranté non lañuy def de nga ta abdu ban ngir téggil waxaw fan ak ragal muna watax doro ho dana téwé diwan bi al malaikatu malaqay woom té ñom wara astufuf ngay nekk ci ginnaw sappé ñom du nekk ci bir nit ñi fi sappé né mais day nekk ci gannaaw wa yahduru dana ko tewe ay dan batay al jinni diwan sarahen tal jinni dañ koy tew al kumal ñu mat sukk ñi ci ñom manam wallu yu jinni yu mata mat yu mag yi dañ fay nek tamit amna ay jinni yu ñu parce que tamit ñi topato yenn affaireu jinni ak yoyu ñom tamit dañu nek ay wallu yu bu mat yu ci ñom et cetera ñom tam dañu bok ci diwan bi wa go ay nit rek ñoy nek ci diwan bi waye ñoom wahum te ñoom min wara ñinga ci ginnaw al jami'a mbolam sen wahum te ñoom la yablughuna duñu mat sax safan ab ab sapé kamilan bu mat ñom duñu yegg niveau sapé bu mat bari wuñ aha ma ngi jéggul wala woom té ñom ar-ruhaniyun ñoy ruhaniyun kon kuma la ci jinné ñom lañu tuddé ar-ruhaniyun rawhan motax leg leg ñu wax baatu rawhan fekk ñi lañ ci djublu moy mat jinné yu mat yi nga xamné ñoy wali yu mak gi ci jinné mais ce al-asrar kat yi ñom li ñu wax rawhan boku rawhan bi même rawhan amna rawhan yi nga xamné la yenenbi sallallahu alayhi wasallam di tuddu raw ar-ruhani yuna fil janna ñoñu hadith yi ko wax ñoñu tamit malaaka la ñu tuddu ar-ruhani yuna ar-ruhani yuna min al-malaikat deug na ñoñ sax gis na ay malaaka la donc ñom tamit banum terme générique la rawhan bo xamantene dañ koy wax fekk loolu lañ ci djublu leneen ñu wax rawhan moy ñi kumal minal jinn la amna nak benen ñeneen ñu tuddé rawhan ño xamantene duñu ñi mais ñeneen lañ manam moy ay manam bu doon malaaka dana am manam ñom ay xéti dañu jégué malaaka parce que ci roh lañu joggé ay mindeef lañ yo xamantene jëf yi wala ci lañu juddoo wala yenn sikari ci lañu juddoo nga xamantene borom faara la leena sak pour ñuy liggeeyal yenn tour yi wala yu mel non yaay de ñooñu nak loolu ñooñu tuddé ñooñu lañu tuddé rawxal mais ñooñu buñu juddoo ki buñu comme tour bu nek day am rawhan bu mu andal wala yoy non wala zikar yone day am rawhan boko yagge liggey sax tam ñu lay feñu et puis nek ci sa liggey dila ci di man dila liggeyal et cetera mais manam dal ci gattal mën nañu sax danaka ay xéti malaaka lañ yo xamantene yalla da leen bindu juste pour lolu mais nak rawhan nit mën na xam jinné nit minute mën na bu bu len day gis ñom rawhan ak malaaka yi il faut nga for yegg yenn niveau yi pour mëna xamé digënté rawhan ak malaaka parce que tellement dañu xamu nuro presque ben lañ do la waaw jinni ak malaaka lu muy def diwan wa fa'idatu ndariñu hudur tiway al malaaikatu malaaka yal an wala wal jinn la def ak jinne an moy ne awliya wali yatasarrafuna dañu sobuniko fi umuri ci ay mbir yo xamne tatiqu dana am katan zawatu seni jëm al wusula ci jokku ilayha jëm ci ñoom moy wali buñuy sopuniko ci mbir amna wax ne sen zat sen jëm zat manam moy zat nit moy ruham moy haqiqa nit ki ci bopam moy ruham leg leg sen ruh day am doole bo xamne da la di permettre ñuy mën di mëna soppaliku ci mbir mom parce que pouvoir yiñ leen jox délégation de pouvoir biñ leen jox parce que nit bu lam diwan non rek pour dem fa di dem di tégg nek spectateur dafa am lu mu fay def dafa am ay rôle yu muy jouer motax responsabilité la en même temps dou def rek pour di xam secret yek yoy dou pour lol bo fa defé tamit dafa am affaire yu rôle yu la yalla di tek ci aduna bi nga war ko jouer ci univers bi légui nak rôle yoy hein légui sa roh man sa jëm ni rek nga man ko def wali yi dinañ ko man qala nena wa fi ba'd amna ci lenal ahyana jamono yi légui ya dene lolo wa fi umurin amna ay mbir okhra yenen yo amna la tatiqu du ka am katan zawatum senu jëm al wusula jokk ilayha jëm ci mom mbir mom legle nak sen jëm munu ko def fa yasta'inu bu ko defé nak ñu daldi sakko ndimbal bil malaikat ci malaakai wa bil jinn ak jinni fi umuri ci mbir allati nga amna la tatiqu du am katan zawatum senu jëm al wusula ci jokk ilayha jëm ci yoyu ñu yam fofu bu benen yoon inshallah ñu yeggal li nga xamne nak mom moy teway yerenbi nak sallallahu alayhi wasallam te diwan ba lolou nga xamantene deug deug mom mo taxo mu dugg ci parti bi inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.